James Wantana. Yaman. Nie jestem twarzą na wynajem. Nie stoi za mną żaden bank. Nie opowiadam tanich bajek. Gram stary betonowy funk. Nieważne co ci się wydaje. Do telewizji trzeba być szlank. Modna zaczeska, drogi gajer. A gdzie się kurwa podział punk? Tylko kup, tylko daj, jak te mewy z kreskówki. A ty wciągasz ten hype, niczym z witką ze stówki. Uwijają się mrówki, szumi eter. Kto jak dorośnie chce dziś zostać człowiekiem? Nie wiem, zdejmij buty, zedrzyj maskę, dotknij ziemi. Ci co wchodzą w głąb lasu, to wracają odmienieni. Spojrzyj w oczy w otchłani, nie ma cieni, gdy zenit w kołowrocie pogrążeni. Mieszkańcy planety Ziemi, ej! Nie reklamuję telefonów, co głodne łypią na twój czas. Pozamykali wszystkich w domu. Po klatce niesie się mój pas. Nie chcę uznania i akceptu. Nie chcę zachwytu, rzeź i mas. Nie słucham krzyku ani szeptu. Jebać wasz hajs i jebać was. Ja nie reklamuję telefonów, co głodne łypią na twój czas. Pozamykali wszystkich w domu. Po klatce niesie się mój pas. Ja nie chcę uznania i akceptu. Nie chcę zachwytu, rzeź i mas. Nie słucham krzyku ani szeptu. Jebać wasz hajs i jebać was. Nie szukam szczęścia w mej lodówce. Z ekranów wołane tu cuk. W butelce lówce 100 złotówce. To, że tu stoję, to jest cud. Biegasz bez celu maratony. Kilka lub kilkadziesiąt lat. Wielkie marzenia, wielkie domy. Jakby ukąsił cię zły gad. Układ nagrody robi z wody, jest wrogiem. Cała prawda jest przed tobą, a nie gdzieś tam za rogiem. A nie gdzieś tam za morzem, za eonem, za progiem. Płonie ogień pod stogiem, kłębią wobie się w głowie. Wznoszę znów ręce obie, nogi niosą przed siebie. Między prawdą a Bogiem, między ziemią a niebem. Między wódką a chlebem, między pługiem a skibą. Tylko ja i krajobraz, tylko ty i ten widok. Ja nie jestem twarzą na wynajem. Nie stoi za mną żaden bank. Nie opowiadam tanich bajek. Gram stary betonowy funk. Nieważne co ci się wydaje. Do telewizji trzeba być szlank. Modna zaczeska, drogi gajer. A gdzie się kurwa podział punk? Jeszcze raz, ej. Nie jestem twarzą na wynajem. Nie stoi za mną żaden bank. Nie opowiadam tanich bajek.